श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 92 चैतन्य लीला दर्शन भक्तों से वार्तालाप। आज रविवार है। श्री राम कृष्ण के कमरे में बहुत से भक्त एकत्रित हुए हैं। राम, महेंद्र, मुखर्जी, चुन्नीलाल, मास्टर आदि बहुत से भक्त हैं। 21 सितंबर 1884। चुन्नीलाल अभी हाल ही वृंदावन से आए हैं। वे और राखाल बलराम के साथ वहाँ गए थे। राखाल और बलराम अब भी नहीं लौटे। श्री रामकृष्ण चुन्नीलाल से वृंदावन की बातें कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण, राखाल कैसा है? चुनी जी, अब वे अच्छे हैं। श्री रामकृष्ण, नित्य गोपाल आएगा या नहीं? चुनी, अभी तुम मैं देख कर आ रहा हूँ, वही है। श्री रामकृष्ण, तुम्हारे परिवार के लोग किसके साथ आ रहे हैं? चुनी, बलराम बाबू ने कहा है मैं अच्छे आदमी के साथ भेज दूंगा, नाम उन्होंने नहीं बतलाया। श्री रामकृष्ण महेंद्र मुखर्जी से नारायण की बातचीत कर रहे हैं। नारायण स्कूल में पढ़ता है, उम्र 16-17 साल की है। श्री रामकृष्ण के पास कभी कभी आया जाया करता है। श्री रामकृष्ण उसे बड़ा प्यार करते हैं। श्री रामकृष्ण, बड़ा सरल है ना? सरल शब्द कहते ही श्री रामकृष्ण का मन आनंद से भर गया। महेंद्र, जी हाँ, बड़ा सरल है। श्री राम कृष्ण, उसकी माँ उस दिन आई थी, अभिमानिनी थी, देखकर भय हुआ। इसके पश्चात जब उसने देखा यहाँ तुम आते हो, कप्तान आता है, तब उसने जरूर ही सोचा होगा केवल नारायण और मैं कुल यही दो वहाँ नहीं जाते। सब हंसने लगे। इस कमरे में मिस्त्री रखी हुई थी, उसने देखकर कहा अच्छी मिस्त्री है, साथ ही समझा होगा इसके खाने की विशेष असुविधा नहीं है। शायद उन लोगों के सामने मैंने बाबूराम से कहा था नारायण के लिए और अपने लिए ये संदेश रख दे। इसके बाद गड़ी की माँ और वे सब कहने लगी नारायण अपनी माँ को नित्य प्रति यहाँ आने के लिए नाव का किराया मांगकर परेशान किया करता है। मुझसे कहा आप नारायण से कहिए जिससे विवाह करे। इस बात पर मैंने कहा ये सब भाग्य की बातें हैं, क्यों मैं ऐसी बात के लिए जोर दूँ? सब हंसते हैं। नारायण अच्छी तरह पढ़ने में जी नहीं लगाता। इस पर उसने कहा आप कहिए जरा अच्छी तरह पढ़े। मैंने कहा पढ़ना रे। तब उसने कहा जरा अच्छी तरह कहिए। सब हंसते हैं। चुनी से, क्यों जी, भला गोपाल क्यों नहीं आता? चुनी, उसे खून जा रहा है आँव के साथ। श्री रामकृष्ण, दवा खा रहा है ना? श्री रामकृष्ण, आज मास्टर थिएटर में, श्री रामकृष्ण आज स्टार थिएटर में चैतन्य लीला नाटक देखने जाएंगे। पहले स्टार थिएटर का अभिनय जहाँ पर होता था वहाँ आजकल कोहिनूर थिएटर है। महेंद्र मुखर्जी के साथ उन्हीं की गाड़ी पर चढ़कर अभिनय देखने जाएंगे। कहाँ बैठने पर अच्छी तरह दिख पड़ता है, यही बात हो रही है। किसी ने कहा 1 रुपये वाली जगह से खूब दिख पड़ता है। राम ने कहा ये बॉक्स से देखेंगे। श्री राम कृष्ण हंस रहे हैं। किसी ने कहा वेश्याएँ अभिनय करती हैं, चैतन्य देव, निताई, इनका पार्ट वे ही करती हैं। श्री राम कृष्ण भक्तों से, मैं उन्हें माँ आनंदमयी देखूँगा। वे चैतन्य सचकर निकली हैं तो इससे क्या हुआ? नकली फल देखिए तो यथार्थ फल की बात याद आ जाती है। किसी भक्त ने रास्ते पर जाते हुए देखा कुछ बबूल के पेड़ थे। देखते ही भक्त को भावावेश हो गया। उसे यह याद आया कि इसकी लकड़ी से श्याम सुंदर के बगीचे की कुदार के लिए अच्छा बेंट हो सकता है। उसे श्याम सुंदर की बात याद आ गई थी। जब किले के मैदान में मुझे बेलून दिखाने के लिए ले गए थे तब एक साहब का लड़का पेड़ के सहारे तिरछा होकर खड़ा था। उसे देखने के साथ ही कृष्ण की उद्दीपना हो गई और मैं समाधि मग्न हो गया। चैतन्य देव मेड़ गांव से होकर जा रहे थे। सुना गांव की मिट्टी से खोल बनते हैं। सुनने के साथ ही उन्हें भावावेश हो गया था। श्रीमती राधा मेघ या मोरों की गर्दन देख लेने पर फिर स्थिर नहीं रह सकती। श्री कृष्ण की ऐसी उद्दीपना होती थी कि उनका बाह्य ज्ञान लुप्त हो जाता था। श्री राम कृष्ण जरा देर चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद फिर बातचीत करते हैं। श्रीमती को महाभाव होता था। गोपियों के प्रेम में कोई कामना नहीं है। जो सच्चा भक्त है वह कोई कामना नहीं करता, केवल शुद्ध भक्ति की प्रार्थना करता है, कोई शक्ति या विभूति नहीं चाहता।